Câte flori mi-ați dat voi mie, lume, nu pot crește pe câmpie, lume. Vă dau și eu cântecul, odată cu sufletul mai lume. Să vă mai cânte și ei mai lume. De ce, mamă, de ce, tată, m-ați iertat de prima dată? M-ați iertat și m-ați iubit și eu iarăși am greșit. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. V-ați făcut de mine milă când eram doar o copilă. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Of, of, Ionel, când treci pe vale, măi, Ionele, măi, din cărare rupe o floare, măi, Ionele, măi, o floare de liliac, măi, Ionele, măi, că mi-ai fost pe lume.